Nisselmilkom, nissitinkom ma l-edizzjoni oħra tal-programm Kullana Kulturali, ħarsa lejn l-Enċiklopedija Maltija e publikata mill-Publikazzjoni PIN. Illum ħanitkellmu dwar il-ktieb li jitratta l-istorja tal-poezija Maltija xogħol tal-professur Oliver Friggeri. Nisimgħu qabel xejn din il-biografija qasira. Il-professur Oliver Friggeri hu l-awtur ta' numru kbir ta' kotba maħruġa f'Malta u diversi pajjiżi barranin. Ir-romanzi, in-novelli u l-poeżiji tiegħu ġew maqlubin f'diversi lingwi. Kotba tiegħu deru bl-Ingliż, Taljan, Franċiż, Maċedonjan, Sloven, Serbo-Kroat, Grek, Roman, Arbi Bengali, Finlandiż, Urdu. L-istudji tiegħu bl-Ingliż u bit-Taljan deru fatt kbir ta' rivisti akkademiċi madwar id-dinja. Indirizza 60 kungress internazzjonali fl-Ewropa u l-poeżiji tiegħu inqraw f'diversi recitals internazzjonali fi bliet ewlenin. Ħal ewwel MA fl-1975 u PhD fl-1978 fil-letteratura Maltija bit-teżijiet La kultura italjana in Dunkarm u La kultura italjana del romanticismo e la poezija maltese. L-tnejn ħarġu bħala volumi fl-Italja. Rebbieħ ta' premijiet internazzjonali fosthom Premio Mediterraneo Internazzjonale fl-1988. Għale pal-Malti bosta xogħlijiet mill-Latin, Ingliż u Taljan. Huwa wkoll kap tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università u kontributur regolari ta' diversi rivisti barranin. Illum ħanitkellmu dwar ktieb numru 29 dwar il-ktieb l-istorja tal-poezija Maltija tal-professur Oliver Friggeri u fin-nuqqas tal-awtur ħanitkellem dwar dan il-ktieb mal-editur ġenerali tas-sensiela Dr. Charles Briffa. Dr. Briffa, ħanibda b'kumment biex ngħidlek. Oliver nistgħu ngħidu li huwa l-bniedem tal-letteratura 100% għaliex jipproduċija u jistudja. X'inhi l-importanza ta' Oliver Friggeri fl-istudju tal-letteratura, ovvjament fid-dawl ta' dan il-ktieb? Kif qatt inti jipproduċija u jistudja u naħseb hemmhekk hemm għaqda ta' ħidma li l-letteratura Maltija tagħmilha ġieħ ħafna. Biex nitkellmu fuq l-ewwel fażi ta' dak il-kumment li Oliver jipproduċi il-poezija, rridu ħanajt program sħiħa għalih, allura missa nidħol fuq f'dak is-suġġett. Imma nitkellem fuq illi jistudja. Oliver Friggeri huwa studjuż tal-letteratura. X'i jfisser? L-ewwel nett, minn dak li produċa qed naraw aspetti differenti. Huwa kritiku letterarju, huwa lessikografu, imma ta' termini letterari, u din hija importanti ħafna għax anke f'dan il-ktieb qed jiġi rifless dal-aspett fih. Huwa l-bniedem li ikkontribwixxa ħafna għall-istorja tal-letteratura, għax inti l-letteratura tista' tistudja għax taqbad kif għamel Oliver lil Dunkarm, Ruzar Briffa, etc. U tara daqsxejn is-siwi tagħhom. Jiġifieri tagħmel apprezzamenti sħaħ u Oliver għamel apprezzamenti letterari u stilistiċi tax-xogħlijiet tagħhom. Alright? U mill-banda l-oħra inti tista' tagħmel studju letterarju li juri l-iżvilupp storiku tal-letteratura, it-tnejn għamilhom. Però mbagħad għandu dak l-aspett li bħala l-istudjuż intefa' fuq ħidma biex jiġbor it-termini letterari. Imma dena meta ħareġ id-dizzjonarju ta' termini letterari, li hija bħal ma taf hija kompilazzjoni daqsxejn intensiva, id-dettaljata, fija għandek miniera kbira ta' aspetti u temi u storja sħiħa tal-letteratura Maltija, fija nfisha. Infatti, jista' jkun hemm pereżempju xi riċerkatur li mid-dizzjonarju biss joħroġ l-istorja tal-dram Malti. Tifhem jiġifieri di sa jkun, però trid riċerka fih anfisha d-dizzjonarju huwa kif qed ngħid miniera ta' riċerka fih innifsu. Imma iktar minn hekk u hawnhekk issa jidħol il-ktieb li qegħdin nagħmlu aħna llum l-istorja tal-poeżija Maltija. U miegħu naturalment jidħlu anke xogħlijiet oħra. Oliver huwa l-bniedem li ħaddem għali anzi qabel ma ħaddem ħoloq. Ħoloq terminoloġija letterarja. Ħaddiema fil-kotba tiegħu u fl-istudji tiegħu terminoloġija letterarja bil-Malti. Sewa. U hekk, allura stabbilha ħafna minna permezz tad-dizzjonarju, imma fid-dizzjonarju ma daħħalx kollox lanqas. Nifhemu, jiġifieri kieku konna naqbdu l-kotba tiegħu, anke jekk naqbdu dal-ktieb li għandna f'idejna. U noħorġu terminoloġija letterarja. Ġifiri, meta ngħid terminoloġija letterarja, ġifiri terminoloġija teoretika, right? Insibu li d-dizzjonarju daħallihom barra, għalliema raġuni. Jista' jkun li waqt li kienet jikteb kien iħoss li jrid jużhom, meta mbagħad ġie biex jikkompila d-dizzjonarju ħass li m'għandux għalfejn joqgħod jiġborhom. Imma barra dak id-dizzjonarju li jikkompila li huwa kif għandna miniera deb għall-istudjużi tal-letteratura. Hemm terminoloġija oħra mhux moħbija, użata hawn ħadma, anzi maħluqa hawn ħadma fix-xogħlijiet tiegħu. Mela bħala studjuż, se niġi lura għall-mistoqsija tiegħek l-importanza ta' Oliver fl-istudju tal-letteratura, bħala studjuż tal-letteratura għandu aspetti differenti. Għalija ma l-iktar kontribut li ta' l-nazzjon Malti, huwa din dan it-ħaddim ta' termini, għax meta inti qed tgħid tħaddim ta' termini, għalhekk qed ninsisti fuq il-kelma tħaddim, it-terminu qed jidħol fi struttura ikbar li aħna forsi nsejħula sentenza. Imma anke dik is-sentenza qed tidħol fi struttura ikbar li mbagħad isseħla paragrafu. U min jaf l-istil ta' Oliver, jaf li l-ħsieb strutturali ta' Oliver, jiddependi ħafna fuq il-loġika tiegħu, right? Jikber biċċa biċċa u jinferex fuq paragrafu sħiħ. Ftehmna? Hemmhekk tara it-terminu kif ikun qiegħed jintuża u kif għandu jintuża. Dik hija importanti wkoll. Naħseb dan huwa l-iktar kontribut li ta' għalkemm mhux kulħadd jarah mal-ewwel, però wieħed irid jifhmu l-ktieb li għandna f'idejna intu taqrah tħossu dan l-element. Ħan niġi ftit għall-ktieb, it-qassim tax-xogħol l-istruttura ta' dan il-ktieb x'tirrifletti? Eħe, issa, fid-dal ta' dak li għad, l-istruttura tal-ktieb edha turi fl-istess ħin. Il-viżjoni tiegħu ta' kif jara l-poeżija Maltija. Right? Ġifieri jekk aħna nieħdu it-taqsim li għandna hawnhekk, pereżempju għandek l-ewwel taqsima il-bidu tal-poeżija Maltija. It-tieni taqsima, it-tieni nofs tas-seklu 19. Mela kif inti tara il-bidu tal-poeżija Maltija u mbagħad it-tieni nofs tas-seklu 19. Allura x'ġara? Imma inti tinduna illi Oliver qed jara il-bidu tal-poeżija Maltija illi aħna llum rridu bil-fors nistabilugħ mill-kantilena. Right? U mill-frak illi kien hemm mis-seklu 15 sal-ewwel nofs tas-seklu 19, dak qed jarah bidu. Niftehmu? Xi tfisser għall-Oliver il-bidu tal-poeżija Maltija? Tfisser it-tentativi ewlenin ta' poplu ta' bla skola illi ipprova joħroġ jew joħloq xi għanja, xi taqbila popolari, xi versi bikrija illi l-lum forsi najdu huma puerili jew sempliċi. Imma għandek poplu li qatt ma kellu l-kultura tiegħu bħalma kellha l-Italja, bħalma kellha l-Ingilterra u Franza. Kultura tal-poplu pjuttost kienet kultura barranija u laqas kienet għal poplu kollu, kienet għal dawk il-mażulin li kienu jistgħu imorru Teatru Manuel, right, u postijiet gbar jew kella li setgħu forsi jaffordjaw jixtru ktieb. Ftemna? Mbagħad meta inti tkompliet tara l-istruttura sewwa u jaqsam anka s-seklu 20 jaqsmu fl-ewwel nofs u fit-tieni nofs. U jinkludi wkoll interessanti dik il-kelma u wara. Right, għax u jagħmel ara l-ewwel nofs tas-seklu 20 u wara. Mbagħad jiġi għat-tieni nofs tas-seklu 20, ara inti tajt isma' u wara xi tfisser. Biex għandu taqsima r-raba' taqsima l-ewwel nofs tas-seklu 20 u wara. U l-ħames taqsima hija t-tieni nofs tas-seklu 20. Aw qed jagħti l-idea tiegħu li ċerti affarijiet, ċerti x'ngħidu l-aw poeżiji li baqgħu jinkitbu, baqgħu joħorġu fit-tieni nofs tas-seklu 20 għandhom iktar imorru mal-kurrenti tal-ewwel nofs milli tat-tieni nofs. U allura inti tifhem dik ul wara x'inhi. Meta allura qed naraw l-istruttura hawnhekk kif inhi, anka jekk wieħed jiffrixxa daqsxejn quddiemu. Right? Issib li għandek mappa inti. Mappa poetika. Jekk nistgħu noħolqu dan il-kunċett mappa poetika, jiġifieri il-poeti tagħna. Right? Fi żmienhom u f'waqthom. Għaliex jista' jkun li poeta jidher daqsxejn differenti minn poeta ieħor, jekk inti tispostjah minn post għal ieħor. Imma Oliver iżommil kulħadd. Fil-garżella mhux temporali biss, imma kif għadna anka bħala xejriet letterari. Niftehmu? Ħanieħdu eżempju. Hawnhekk għandna fejn u jitratta it-tielet taqsima l-ewwel nofs tas-seklu 20 sewa u jdaħħal il-viżjoni romantika essenzjali isejħilha. Meta jiġi mbagħad ar-raba taqsima sa jerġa' jitratta l-ewwel nofs tas-seklu 20 u wara, jagħmel xejriet oħra tal-viżjoni romantika, jiġifieri hemm l-estensjoni ta' dik, jiġifieri u qed jara li ċerti poeti huma estensjoni tal-kolb ta' poeti li kien tkellem fuqhom. Qabel, allura fit-tielet taqsima jitratta mod naturali il-Dun Karm, Anastasio Kuxkiri, Nino Cremona, Rużal Briffa, George Zammit, Anton Buttigieg, Carmen Vassallo. Meta jiġi għal dik li jiena tinsejjaħ l-estensjoni tagħhom dawn, hawnhekk idaħħal poeti bħal Giuse D'Elia, Erin Saracino Glot, Mary Mejla, George Pisani, Giuse Ketkuti, Paolo Aquilina u poeti oħrajn. Imma innota ara fost dawn li semmejt li qegħdin jaqgħu taħt il-kappa tal-ewwel nofs tas-seklu 20 hemm George Pisani, Giuse Ketkuti u Paolo Aquilina. George Pisani milux wisq illi miet. It-tnejn l-oħra għadhom ħajjin. U għadhom qed jidhru taħt il-kappa ta' l-ewwel nofs tas-seklu 20. Qed niftehmu jiġifieri hawnhekk il-viżjoni poetika kif imqasma f'dan il-ktieb u kif nifhmu li jara Oliver ukoll sewa hija li l-ewwel nofs tas-seklu 20 għadu ikarkar magħna sal-lum. Għaliex kif qed ngħidu xi wieħed minnhom dawn għadhom ħajjin. Is-siwi ta' dan il-ktieb illum il-ġurnata? Issa s-siwi ta' dan il-ktieb huwa rridu nifirxuh fuq livelli differenti is-sewi tiegħu. Per eżempju, jekk jiena dar ktieb intih fl-iskola sekondarja, hawnhekk sa jkollhom ħafna iktar milli għandhom bżonn. Imma sa jsibu xi ħaġa fuq il-poeti mhux ewlenin biss, manka poeti sekondarji, right? Mela għal proġetti fl-iskola sekondarja dan il-ktieb huwa utli. Jekk dana nadduh fil-livell post-sekondarju, okay, insibu illi da jiswilhom ukoll għaliex qed jaraw ix-xejriet ewlenin ta' kull poeta illi huma għandhom biex jistudjaw. Jiġifieri, jekk inti taqbad poeta li jkollok għal matrikola fil-livell avvanzata, per eżempju, right? U tara daqsxejn xi huma l-elementi ta' dak il-poeta, inti tkun tista' tiftaħ fuqhom, mela x-xogħlijiet tiegħek inti tkun tista' tispjegom skont kif jispjegom Oliver, right? U fl-istess ħin da jiswa anka fil-livell universitarju. Sewa għaliex għandek il-ġrajja kollha, fimni ma jistax tkun kollha x'hemm l-ebda ġrajja li hija sħiħa u kompleta mill-A sa Z fejn tidħol letteratura x'dejjem għandek xi żid, imma hawnhekk għandek ġrajja li hija fiha nfisha tagħmel sens bħala ġrajja li għandha l-bidu u għandha daqsxejn ta' tmiem li jrid jitkompla. Jekk tifhem x'in kun irrid ngħid, it-tmiem qatt mhu tmiem finali fil-istudju tal-poezija. Dr. Briffa, fadlinna l-aħħar ftit minuti. Bħala il-bniedem li studja t-teorija tal-poezija u kitiba bħala il-bniedem kreattiv, Oliver Frigieri, kif jara il-poezija? Importanti li nifmu wkoll li bħala kritiku u l-funzjoni tiegħu hija bħala medjatur biex iwassal, dar ktieb hekk qed jagħmel, qed iwassal iċ-ċarezza tal-poeti tagħna. Right? Jekk jiena ngħid hemm poeta għalija huwa daqsxejn stramp, huwa stramp fis-sens għax huwa vag, huwa diffiċli. Right? Kif sa nifhmu? Oliver qed jidħol permezz ta' dal-ktieb bħala medjatur bejni l-qarrej illi m'iniex qed nifhem il-poeżija u il-poeta, right, biex jispjegali b'mod kif nista' nifhmu jiena. Għalhekk qed insa jaħlu l-kritiku u medjatur. Issa, mela din hija importanti għaliex għax meta jiġi biex jiktiba l-poeżija. Oliver huwa poeta wkoll. Eżatt. U ma tistax tifirdu, ma tistax tifirdu, għalhekk dħalt bl-idea tal-kritiku medjatur, għax bħala poeta u bħala poeta wkoll huwa medjatur, Oliver, bejn l-umanità u l-poeżija. Għalih, il-poeżija hija dik illi qiegħda tispjega, qiegħda tesponi l-umanità fina. Jiena meta kelli bżonn darba minnhom nikteb għal Enciklopedija Internazzjonali fuq il-letteratura Maltija, l-Oliver se jaħtlu il-bniedem tal-umanità, il-poeta tal-umanità. Right, għaliex huwa dejjem dak il-bniedem li qed jara l-aspetti ta' l-umanità u jipprova joħroġhom. Huwa poeta Malti illi qed jara fiċ-ċokon tagħna qed jara l-ftuħ tal-bniedem globali. U għalih il-poeżija issa ġej dirett għal dak li staqsejn inti, għalih il-poeżija hija tlaqih ta' ħoss iħobba il-poezija li tinstema sabiħa, right? Mal-ħsieb. U it-tlaqih tal-ħoss mal-ħsieb, right? Jipprova, għax dan anka tkellem fuq bħal ma taf inti għax kellek tistudjaħ. Inti fl-ideja tal-letteratura, it-tlaqih ta' dawn it-tnejn, jider matul il-ktieb, anka meta jtitkellem fuq ħadd ieħor. Ġifieri jipprova joħroġha din it-tema ta' tlaqqih tal-ħoss mal-ħsieb. U din hija għalih hija naħseb ħaġa importantissima. Dr. Briffat, tista' tagħtina eżempju ta' dan li għadek kif qed tispjegalna? Eħe, ara, li jien inħoss li huma tlet kolonni ewlenin tal-letteratur Malti. Ħanieħu il-John Anton Vassallo, sawa, il-Dunkarm u sanieħu l-Oliver stess. Sawa. Tlieta li huma. Allura, nibdew minn John Anton Vassallo. Nieħdu silta ta' minn tifħira lil-Malta. Kulħadd jafa, insabiħa u Malta tagħna, mhux għax Malti nfaħrek jien, issemmik id-dinja kollha magħruf ġmielek kullum kien. Għandek dik lana u lanja sabiħa, right? U għandek il-ħsieb. Dunkarm, ħanieħu silta mill-mużbieħ tal-mużew. U żejjed tal-għani, man-nieqes tal-fqir, jitħallat u jiekol iċkejken mal-kbir. Ok? L-istess, għandek il-mużikalità tal-vers mal-ħsieb. Issa nitkellmu wkoll fuq il-ħsieb fil-ftit frak ta' sekondi li għandna. U l-aħħar wieħed, l-aħħar silta ta' Oliver Sess minn Pawlu ta' Malta. Imbirka lid moħbija li waslitek biex tara l-arqa u tieqaf f'dan ix-xatt. Tinsiex ir-rabta ġdida ta' bejnietna u ġensna ma jinsikx. Qatt, qatt u qatt. Ara x'inhu ma jagħmlu tliet poeti hawnhekk. Qed tlaqgħu il-ġmiel tal-ħoss, il-ġmiel tad-drammatiċità, right, li tmur mal-ħoss. Mal-ħsieb, iġifieri. Għanna fil-każ ta' John Anton Vassallo, il-ġmiel ta' Malta bħala għada fiżika, insabiħu Malta tagħna, etc. Fil-każ ta' Dunkarm għandna it-qassim nisrani bħala għada spiritwali li jitħalla tiċkejken mal-kbir, right? U r-rabta reliġjuża bħala għada storika f'Oliver Friġieri. Tliet temi il-ħsibijiet jidħlu fil-ħlewwa tal-ħsieb. U naħseb dan kollu jidher matul il-ktieb kollu. Il-ħtieġa lill-letteratura Maltija wkoll timxi bil-pass tal-bqija tal-kontinent bdiet tieħu sura u torganizza ruha fl-aħħar tas-sittinijiet tas-seklu 20. Qatt ta' kittieba żgħażagħ bdew juru li l-modelli ta' tradizzjoni ma setgħux jaqduhom aktar biex jinterpretaw kemm lilhom infushom u kemm ir-realtà ta' madwarhom. It-tiġdid kellu jkun sħiħ u wieħed. Fl-għażla tat-temi Usa, Hilsa, marbutin mal-prezent u fl-għażla tal-forum huma wkoll monija bl-istess xejriet miftuħin għall-esperimentazzjoni. Fil-qiegħda kollox hemm viżjoni differenti tal-ħajja, fi anfisha u fix-xeħta lokali tagħha. Mezzi ġodda ta' komunikazzjoni mad-dinja ta' barra huma stess eżempji ta' epoka Maltija ġdida, kabru u ħaffu l-ħtieġa tal-modernizzazzjoni. Il-bidliet kbar li seħħu fil-qasam kostituzzjonali u politiku, il-bidu tal-proċess li kellu jkisser l-iżolament tradizzjonali u jiftaħ lill-pajjiż għad-dinja ta' barra, huma sitwazzjonijiet li minnhom infushom anqlu l-ħtieġa li tinbeda letteratura ġdida u li l-iżvantaġġ storiku tradizzjonali jibda jingħeleb. Il-kważi tad-dħul tal-modernizmu, terminu li mhuwiex preċiż u li jħaddam firxa wiesa ta' elementi, ma jinstabux biss fix-xewqa tal-kittieba li jimxu bl-istess pass tal-kittieba l-oħra f'artijiet oħrajn. Mhix biss kwistjoni ta' modernizzazzjoni mixtieqa minn ġenerazzjoni differenti minn ta' qabilha. Hija wkoll għaliex ir-romantiċiżmu Malti kien baqa' imdakkar wisq mill-modelli tas-seklu 19, anki jekk dan kien siwi biex irrifletta l-realtà Maltija partikolari. Il-kawżi l-aktar profondi jinstabu fl-epoka nfisa, fit-tradizzjoni mediterranja kollha. Tfaċċaw mill-ġdid, infissra dejjem modernament, il-kriżi eżistenzjali tal-bniedem bħala moħħ li jrid jifhem, riflessjoni fuq il-liġi tad-batija, it-tiftixa tal-milja personali fl-imħabba. L-arfin tal-misterjożità tal-ħolqien u l-ħtieġa tad-dialogu mal-ħlejjaq kollha. Il-biża' miż-żmien li jgħaddi u jaqret, is-sens ta' solitudni f'dinja paradossali u kbira wisq għall-individu. Il-bżon tal-kuxjenza li tibni relazzjoni mad-dinja ta' barra. L-ambigwida tal-qada tal-bniedem sensittiv f'dinja maħkuma mill-konflittu mill-gwerer. Aktar minn qabel, l-istess poeta ħerqan li jkun rilevanti soċjalment u li jleħħen. L-ansjetajiet ta' kotra sikta huwa wkoll il-poeta li jħossu mħolli barra jew maqtuħ mill-istess sistema soċjali, politika u kulturali. Is-sens qawwi ta' l-iżolament tipiku fl-abidant tal-gżira u moti mill-ġdid dimensjonijiet mhux biss personali iżda universali. Ir-reliġjożità ta' qabel isottilizzata imlaħma aktar mitwejjir infissra skont individwalità mġarba. Il-kontinwità li deret li nqatet għal ftit snin fi tmiem is-sittinijiet reġgħet deret bħala liġi li ma tistax tinkiser. Li żjed fi ħdan l-istorja tal-poeżija ta' gżira żgħira. It-twemmin romantiku tas-seklu 19 imġeddet u żviluppat bosta modi fatt ta' movimenti li ġew wara kien l-ħaq ħejja ħamrija fejn setet timbet il-kuxjenza eżistenzjalista. Ir-relazzjoni ta' konfront da' skem ta' diversifikazzjoni li tressaq li ż-żewġ movimenti filosofiċi u letterarji flimkien tista' tispjega ħafna kull ma seħħ fl-istorja tal-poeżija Maltija minn Dun Karm sa' Mario Zoppardi u l-moderni l-oħra. L-eżistenzjaliżmu Franċiż għandu l-istess importanza fit-twelid u fl-iżvilupp tal-modernizmu Malti li għandu romantiċiżmu Taljan għall-esperjenza ta' qabel. Wara dak it-tarif interessanti niġu fi tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kullana Kulturali fejn illum iddedikajna il-programm l-ktieb li itratta l-istorja tal-poezija Maltija tal-professur Oliver Friġġieri. Nirringrazzja l-editur ġenerali tas-sensiela tal-kontributija u f'dan il-programm lil Dr. Charles Briffa. Appuntament tal-palungi ma fl-istess ingrazzja li kontu magħna, insalmilkom.